Met nevel of mist, maar dit lost snel op en dan volgt een vrij zonnige dag met 19 tot 23 graden. En dan het verkeer met Helene de Geest. Vooral nog vertraging bij Rotterdam, of eigenlijk alleen nog vertraging bij Rotterdam. Op de A15 van Gorkum naar Europoort tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Benelux nog 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is daar 3 kwartier. Daar zitten veel omrijders vanwege de afgesloten A16 bij. En verder is er een ongeluk gebeurd op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Moordrecht. De rechterrijstrook is daar dicht en daar is de vertraging 10 minuten. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Jan-Willem Wesselink. Goedenavond. De meeste mensen zullen niet al te vrolijk worden van al het nieuws over het veranderende klimaat. Maar bij sommige mensen gaat het nog wel een stap erger en is er zelfs sprake van klimaatangst of klimaatdepressie. Ik voel me echt niet goed. Ik ga niet lekker, ik functioneer niet goed. Het is rouwen om wat er misgaat. Het is rouwen om wat er al verloren is. Het is rouwen om wat we weten dat er verloren gaat. Ja, straks kunnen mensen die kampen met dit soort gevoelens terecht bij een geestelijk werker die er speciaal voor is opgeleid om hen te helpen. De Vrije Universiteit begint namelijk een opleiding om geestelijk werkers te specialiseren in klimaatdepressies. Maar kan een geestelijk werker klimaatgerelateerd leed daadwerkelijk verhelpen? Dat bespreek ik straks met de hoogleraar die het initiatief nam voor die opleiding. Maar eerst gaan we het hebben over een grondoffensief in Rafah. Want dat zou een gamechanger zijn, zei Rutte 2 maanden geleden. Nu komen er langzaam maar zeker steeds meer berichten naar buiten over Israëlische aanvallen in Rafah. Israeli drones buzz continuously over Rafah as ground forces push deeper into the city's eastern areas. Israeli forces attacked buildings around the Kuwaiti hospital and tightened control at the Rafah border crossing into Gaza, where humanitarian aid into the strip has been blocked. Ja, Israëlische troepen voeren acties uit in Oost-Rafah en door de gesloten grensovergangen komen hulpgoederen de Gazastrook ook niet meer in. Joe Biden waarschuwde gisteren dat de Verenigde Staten zullen stoppen met het leveren van bommen als Israël Rafah gaat binnentrekken. En vandaag gaf ook de Duitse minister van Defensie aan dat Duitsland overweegt om te stoppen met het leveren van wapens. En dus is de vraag die wij stellen of dit nu de gamechanger is waar Rutte het over had en welke consequenties Nederland aan die aanvallen moet gaan verbinden. En dat ga ik vragen aan oud-staatssecretaris van Buitenlandse Zaken en oud-vicepremier namens D66, Laurens-Jan Brinkhorst, en ook aan Eimert van Middelkoop. Hij was namens de ChristenUnie minister van Defensie. Goedenavond allebei, fijn dat u hier bent. Goedenavond. Meneer Brinkhorst, u schreef in een stuk in NRC ook over de humanitaire catastrofe die zo'n inval in Rafah zou betekenen. Waarom wordt dat dan een humanitaire catastrofe? Nou, de catastrofe is eigenlijk al aan de gang. 1,4 miljoen mensen wonen op een heel klein territorium. Er komen geen medicijnen binnen, het water is afgesloten. En als er dus ook verder geen andere hulp komt, dan gaan er nog duizenden dood. Er zijn nu al mensen die vergiftigd zijn. Dus eigenlijk gezegd, er hoeft maar weinig te gebeuren of het aantal doden zal nog veel groter worden. En er zijn grotendeels vrouwen en kinderen. Dus wat daar gebeurt is echt dramatisch. Ja. Meneer Van Middelkoop, bent u dat met meneer Brinkhorst eens? Ja, dat het dramatisch is, daar ben ik met hem eens. Al maanden. Maar we moeten niet vergeten, Israël is geconfronteerd geworden op de meest gruwelijke manier met een organisatie die Israël wil vernietigen en daar geen enkel misverstand over wil laten daar bestaan. Daar hebben we ook geen misverstand over. Daar zijn we het over eens. En dat blijft ook zo. Ja. Hoe dat dan afgewogen moet worden, daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar laten we eerst even luisteren naar premier Rutte, die in maart dit zei over een grondoffensief in Rafah. Don't do it als het gaat om het grondoffensief in Rafah. We hebben gezegd, als je het wel doet, dan kan het niet anders. Dan zal dat een gamechanger zijn. Dat zal politieke gevolgen hebben. Ja, vindt u dat, meneer Van Middelkoop, eigenlijk net als Rutte, dat Israël Rafah niet zou moeten binnenvallen? Of bent u dat met hem oneens? Ja, de Israëlische krijgsmacht heeft natuurlijk al een grondoorlog gevoerd in andere delen van de Gazastrook. Wat dat betreft is er kwalitatief niet zoveel verschil. Maar dat er zeker in landen als Amerika en ook in Duitsland, ook binnenlands politiek, het geduld gewoon op is. Dat begrijp ik ook wel, de mensen die demonstreren op straat. En dat leidt tot andere standpunten. Biden die moet presidentsverkiezingen tegemoet zien. En die gaat dat soort gebaren maken. Ja. Maar het wezenlijke probleem is dat in Gaza er een terroristische organisatie zit die pas nog voor Al Jazeera, die zender, heeft gezegd dat aanvallen zoals met 7 oktober, met al die moordpartijen, dat die gewoon herhaald gaan worden als die mogelijkheid bestaat. Dus dat is het dilemma waar Israël mee zit. Natuurlijk, een grondoorlog in Zuid, dat kan je veel beter voorkomen. Ik begrijp ook niet precies waarom dat nodig is, want die Hamas zit natuurlijk in die tunnels onder het land. Maar dat de Israëli's doorgaan hiermee, omdat ze nou helemaal niet kunnen leven met een moordenaar aan de andere kant van de grens. Ja, daar kan ik wel begrip voor opbrengen. Maar u zegt ook, Hamas heeft natuurlijk ook begrepen. Ja. Daarom zijn ze ook begonnen dat er burgerslachtoffers zouden vallen. Dat is gewoon uitgelokt. Dat is ook bijna onvermijdelijk. Ja, is helder. Maar ik sta toch aan ook op wat u zei aan het begin van uw antwoord. En aan het begin van uw antwoord zei u, een aanval op Rafah is kwalitatief niet zo heel erg anders dan de aanvallen die we de afgelopen maanden al hebben gezien. Waarom vindt u dat? Nou ja, na de 7 oktobermoorden heeft Israël heel verstandig een paar weken gewacht tot er een beslissing viel. En toen zijn ze in delen van Gaza, Midden- en Noord-Gaza, zijn ze met een grondoorlog begonnen. Kijk, we praten nu wel over een grondoorlog, maar het meeste werk is natuurlijk verricht door de luchtmacht, door bombardementen. Israël nu geen bombardementen kennelijk uitvoert of nauwelijks uitvoert in Rafah, is waarschijnlijk ook mede het gevolg van het feit dat ze niet nog veel meer burgerslachtoffers willen hebben. En dan kan je beter aan met een grondoorlog beginnen. Maar het is kiezen tussen de devil en de deep blue sea. Het is allemaal verschrikkelijk. Maar het is ook onverteerbaar voor Israël, ook voor de bevolking in Israël, dat Hamas nog nieuwe mogelijkheden krijgt voor zijn vernietigende vreselijke arbeid. Maar u schakelt het gelijk een aanval op Rafah aan eerdere aanvallen. Nu zijn er ook wel veel critici die zeggen, een aanval op Rafah is nog erger, omdat daar extra veel vluchtelingen zitten en omdat bijvoorbeeld ook die grensovergangen worden afgesloten. Wat vindt u daar dan van? Ja, maar er wordt niet gebombardeerd, voor zover ik weet, hoor. Ik heb niet alle militaire inzichten, zoals er in het midden en het noorden van Gaza is gebombardeerd. Bombardementen die zijn natuurlijk naar hun aard. U vindt dat Israël dat veel ook gevaarlijker doen voor de burgerbevolking. Een grondoorlog. Een grondoorlog is nooit sympathiek, is nooit populair, ook niet bij een krijgsmacht, want dan heb je zelf ook veel eigen slachtoffers. Dus dat men daar misschien toe overgaat, of heel voorzichtig, geeft ook wel aan hoe vastbesloten Israël is om ook in het zuiden Hamas te pakken te krijgen. Meneer Brinkhorst, dat begrijp ik. U heeft die quote van Mark Rutte ook gehoord, dat een mogelijke inval in Rafah een gamechanger is. Vindt u ook dat die eerste gevechten aan de rand van Rafah nu het moment zijn voor politieke consequenties vanuit Nederland? Nou, eigenlijk had het al eerder moeten gebeuren. Kijk, Israël is een democratie, hoewel daar nu op dit moment ook problemen zijn. Maar er moet geen misverstand zijn met de heer Middelkoop, dat ik natuurlijk ook vind dat Hamas een dramatisch slecht daad heeft gericht. Maar dat betekent nog steeds dat democratieën zich moeten laten gedragen zoals ze dus met mensenrechten omgaan. En wat er gebeurd is, dat er 35.000 mensen van die 1,4 miljoen al overleden zijn, maar vele duizenden meer heel ernstige ziektes hebben. Dus als je nu een echt serieuze poging gaat doen om dat hele Rafah ook nog onder controle te krijgen, dan wordt het een enorme drama-situatie. En ik denk dat we dat toch geen van allen willen. Dus ik ben het nu eens met premier Rutte. En daar komt bovendien nog bij dat binnenkort waarschijnlijk een nieuwe regering ontstaat. En de PVV, die daar de grootste partij is, heeft al destijds, jaren geleden, nog lang voor Hamas gezegd, we vinden eigenlijk dat de Palestijnen naar Jordanië toe moeten. Dus ik ben erg benieuwd wat er gaat gebeuren met een kabinet van Wilders. Laten we die voorspellingen nu eventjes links laten liggen. Want ik vind het wel een interessant punt wat u zegt. En dat wil ik graag voorleggen aan meneer Van Middelkoop. Israël heeft als democratie een extra grote verantwoordelijkheid om daar geen mensenrechten te schenden. Wat vindt u daarvan, meneer Van Middelkoop? Ja, daar ben ik het volledig mee eens. En hoe verhoudt u dat dan met een aanval op Rafah? Maar als je, dan moet je dit soort normen moet je natuurlijk toepassen in de situatie waarin je verkeert. En dat is op dit moment een verschrikkelijke situatie. Ik zou er, dat mag je wat mij betreft een gamechanger noemen. Of vind ik dat een beetje groot woord, want de doelen blijven hetzelfde. Ik zou er wel een voorstander van zijn als Israël veel meer voedsel zou toelaten en medische hulp enzovoort enzovoort. Mm-hmm. En wat mij betreft, ik denk dat mijn eigen fractie in de Kamer daar niets daar anders over denkt, ook UNRWA weer zijn werk laat doen. De VN-organisatie die al tientallen jaren daar probeert het land Gaza een beetje bestuurbaar te houden. Mm-hmm. Tegelijk met die verdere militaire inzet. Dat zou ik een goed gebaar maken. En zou ook tegemoetkomen aan het type bezwaar wat de heer Brinkhorst zo even noemt. Dat je in de democratie toch zoveel mogelijk rekening houdt met mensenrechten. Dat betekent dat je mensen niet laat verhongeren, dat je mensen medische zorg geeft. Dat is op bestaanszekerheid, om even een actueel Nederlands politiek woord te gebruiken. Daar zou ik een voorstander van zijn. Ja, u zegt, maar die normen moet je wel toetsen aan de situatie. Betekent dat u ook dan vindt dat mensenrechten onderhandelbaar zijn? Nee, maar er wordt niet onderhandeld over mensenrechten. Er wordt onderhandeld maar u zegt wel, de mate waarin je die kunt toepassen hangt af van de situatie. Dus dat klinkt alsof mensenrechten niet iets absoluut zijn. Probeert u zich eens een voorstelling te maken van het nadenken over mensenrechten in de Tweede Wereldoorlog. Mm-hmm. Er zijn situaties waarbij het kwaad zich zo manifesteert dat je naar beste weten dat moet zien te keren. En dan nog gelden er humanitaire normen die gelden voor het gebruik van geweld. Dat je moet proberen zoveel mogelijk burgerslachtoffers te voorkomen. Dat je een beetje proportioneel handelt en dergelijke. Mm-hmm. Maar we moeten niet mensenrechten tot een soort paradijselijke toestand verklaren die bij krenking ons een beetje buiten de geschiedenis stellen. Dat kan helemaal niet. Meneer Brinkhorst, ik vind eerlijk gezegd die laatste opmerking van de heer Middelkoop toch heel merkwaardig. Natuurlijk heeft Israël het recht, en dat hebben ze ook gestoond, tot zelfverdediging. Maar er zijn grenzen. Waarom hebben we hier een democratie en is Rusland een dictatuur? Juist omdat die mensenrechten het wezenlijke verschil maken. En tot nu toe heeft Israël, maar het gaat eigenlijk meer om Netanyahu. Want ik denk dat als er een andere regering was, ook in Israël is er heel veel kritiek op Netanyahu. Netanyahu moet eigenlijk kiezen of premier te zijn of in de gevangenis te gaan. En dat betekent dat hij dus zelfs tegenover Amerika en ook tegenover Duitsland, de twee landen die het hardste op dit punt ook de steun aan Israël hebben gegeven, dat daar nu iets moet gebeuren. Het is ondenkbaar dat in de huidige situatie 1,4 miljoen mensen zo blijven bestaan zoals ze zijn. Mm-hmm. En het idee dat er dan bovendien nog bommen en ook gevecht plaatsvinden op de grond, betekent dat er dus nog meer duizenden doodgaan. Ja. En ik vind dat we daar terecht eindelijk eens een keer een standpunt over moeten nemen. Er zijn lidstaten die gaan veel verder dan Nederland. Mm-hmm. Die willen langzamerhand Palestina erkennen. Zweden hoort daarbij, Spanje, andere landen. Laat Nederland dan zeggen, we gaan proberen datgene te doen waar we het sterkste in zijn. Dat is namelijk de handelspolitiek. En we zullen misschien grenzen moeten hebben aan de handelspolitieke voordelen die Israël heeft met Europa. Ja. Daar wil ik ook nog eventjes op terugkomen op mogelijke sancties. Maar ik wil eerst meneer Van Middelkoop nog eventjes aan meneer Brinkhorst voorleggen waar u het aan het begin van dit gesprek over eens was met z'n tweeën. Namelijk dat Hamas een verschrikkelijke organisatie is en dat er zeker wat moet gebeuren na die aanval op 7 oktober. Netanyahu zegt, daarvoor moeten we ook Rafah in. Want daar zit ook Hamas en we moeten Hamas kunnen uitschakelen. Hoe kan Hamas, meneer Brinkhorst, uitgeschakeld worden als Israël Rafah niet zou binnengaan? Nou, punt 1. Ik denk dat iedereen het erover eens is dat Hamas misschien veel schade heeft gekregen, gelukkig. Mm-hmm. Maar dat het ondenkbaar is, zelfs met een aanval op Rafah, dat Hamas wordt uitgeschakeld. Per definitie onmogelijk. Dat is denk ik per definitie onmogelijk. Wat nu belangrijk is dat Israël in eerste instantie aangeeft, wat willen we verder met Gaza? Het zou veel makkelijker te begrijpen zijn als Israël zou aangeven, als het voorbij is, dan moet Gaza weer terug naar wat het vroeger was, namelijk voor de Palestijnen. We vergeten dat er al bijna 70 jaar een drama is voor de Palestijnen. En de grootste meerderheid daarvan heeft niks met oorlog en met gevechten te maken. Ja, dan eventjes. Even corrigeren opmerking. Nou, gaat u gang, meneer Van Middelkoop. Gaza voor de Palestijnen, dat is een opvatting die in Israël al weet ik hoe lang bestaat. Mm-hmm. Israël heeft nooit Gaza willen bezetten, integendeel. Mm-hmm. Maar het heeft het wel vernietigd ondertussen. We kunnen niet zeggen dat er niks gebeurd is. Nee, maar Sharon heeft zelfs een aantal kolonistendorpen heeft hij gesloten. Ja. En is het weer is het allemaal weer Palestijns geworden. Okay. Het is nog beroerder, want er is iets voor te zeggen om nu weer te streven naar een twee-staat-oplossing. Maar Hamas wil geen twee-staat-oplossing. Die wil maar één staat. De Palestijnse, ja. Zoals die naam gebruikte, die Brinkhorst. En dat wil Netanyahu ook. Netanyahu is op dat punt hetzelfde als Hamas. Netanyahu wil per se niet twee staten. En ik denk nog steeds, zeker nu, dat de twee staten oplossing de toekomst is. Ja, ik wil even naar de sancties. Want meneer Brinkhorst die zei al, en dat schreef u ook in het NRC, van Nederland moet haar innige vriendschapband met Israël op de proef stellen. Daar nou ja, toch een beetje op afdingen. U suggereerde al bijvoorbeeld handelssancties op te leggen. Wat zou u daarvan vinden, meneer Van Meelkoop, dat Nederland toch nou ja, haar vriendschapsband met Israël overweegt als Israël Rafah verder binnenvalt? Ja, ik vind het irrationeel. Kijk, als het ook maar iets oploste voor de humanitaire situatie in Gaza, valt erover te praten. Maar dit zijn voorstellen met alle respect, en ik heb veel respect voor de heer Brinkhorst, maar die vooral het binnenlands politieke gevoel bevredigen. Maar het staat nauwelijks in relatie tot de ernst van de situatie daar in het Midden-Oosten, in het gebied van Israël en Gaza. Maar zou u het moreel wel juist vinden? Als iemand mij zou kunnen uitleggen wat een handelspolitieke maatregel voor positieve effecten hebben op die oorlog daar, dan valt er over na te denken. Maar ik zie het helemaal niet. Want iedereen weet dat niet alleen Netanyahu, en die reken ik ook niet tot op mijn politieke vrienden, maar dat heel Israël vastbesloten is om Hamas te pakken. Ja, nou, misschien kan meneer Brinkhorst het proberen uit te leggen. Waarom zou dat helpen, een handelsmaatregel bijvoorbeeld? Het belangrijkste is dat we langzamerhand afrekenen met Netanyahu. Netanyahu is de meest extreemrechtse regering. Die ook bestaat deels uit een paar oorlogsmisdadigers die dus destijds veroordeeld zijn als minister. En vandaar dat ik even zei, dat is misschien wat hard geformuleerd, de keuze voor Netanyahu is of dat hij de gevangenis ingaat als hij aftreedt als premier of premier. Maar in Israël zelf, en ik waardeer Israël natuurlijk ook als een democratie, zijn er duizenden, honderdduizenden die het niet met dit beleid van Netanyahu eens zijn. Dat is gebleken vorig jaar toen hij al vond dat het internationaal gerechtshof, het Israëlisch gerechtshof, een eind moest maken aan de situatie. Ja. Dus heel eerlijk gezegd, ik denk dat een sanctie, en de Amerikanen gaan nu ook sancties uitvoeren, ja, dat die de enige manier zijn om te zorgen dat Israël weer terugkeert tot een situatie waarin er dus mogelijkheid bestaat om een twee-staten-oplossing te strekken. Dat is de kern van de zaak. En al het andere eromheen, dat is eigenlijk alleen maar ter wille van niet van jou. Tot slot, meneer Van Meelkoop, u zegt nu hoeft Nederland niets te veranderen in haar benadering ten opzichte van Israël. Kan er wat u betreft een moment komen dat wel het geval is? Ja, ik heb in de politiek wel geleerd dat je op als vragen beter geen antwoord kan geven. Ik kan het niet voorzien. Het lijkt me een hele makkelijke vraag. Het heeft veel meer te maken met de houding van de Amerikanen en misschien ook van Saudi-Arabië en de hele wereld eromheen. Ik zou er een voorstander van zijn op dit moment, met behoud van de primaire doelstelling dat Hamas moet verdwijnen, dat er wat meer voedsel en dergelijke het gebied in zou kunnen. En dat de VN-organisatie weer normale steun zou krijgen. Dat is ook in de Nederlandse politieke verhoudingen bij het huidige kabinet. Als we iets illusoirs hebben, meneer Middelkoop, dan is het wel dat op dit ogenblik Israël in staat is om de zaak te openen en te zorgen dat er veel goederen en mensen rechten binnenkomen. En daar was u het, geloof ik, over eens. Dus ik dank u voor dit gesprek, oud-staatssecretaris van Buitenlandse Zaken en voormalig vicepremier Laurens-Jan Brinkhorst. En ook spraken we met oud-minister van Defensie Eimert van Middelkoop. Dit is de dag met Jan-Willem Wesselink. Mensen met zogenoemde klimaatangst of klimaatdepressie kunnen binnenkort terecht bij geestelijk werkers die daar speciaal voor zijn opgeleid. De Vrije Universiteit in Amsterdam heeft namelijk een speciale leerroute opgericht voor gespecialiseerde geestelijke zorg voor klimaatdepressie. De initiatiefnemer is hoogleraar Hans Alma en zij is bij mij te gast. Goed dat u er bent, welkom. Dank u. Eigenlijk een hele basale vraag om mee te beginnen. Want wat doet een geestelijk werker eigenlijk? Ja, geestelijk verzorger noemen we ze. Dat is de officiële naam. Dat zijn mensen die professionele ondersteuning bieden bij het omgaan met levensvragen. Ja. Vaak aan mensen die in kwetsbare situaties zijn. Bijvoorbeeld bij ziekte, Bij overlijden, in situaties van rouw, maar ook in gevangenissen of militairen op uitzending kunnen ondersteuning krijgen van een geestelijk verzorger. Ja, dat zijn hele basale zorgen als het aankomt op leven en dood. Of ja. Nou ja, als je persoonlijke bestaan onder druk staat. Ja. Hoe past de klimaatangst in dat rijtje? Ja, klimaatangst is denk ik een van de grote levensbedreigende situaties van dit moment. Dat wordt door veel mensen ook zo ervaren. Mm-hmm. Onderzoek wijst bijvoorbeeld uit dat 1 op de 5 jongeren zich echt zorgen maakt over met name klimaatverandering, maar ook over verlies van biodiversiteit. En daar ook stress uit ontvangen. En daar stress aan ervaart. Dus echt zulke zorgen dat dat invloed heeft op hun leven. En voor sommigen betekent dat zelfs dat ze klimaatangst of klimaatdepressie op een meer echt psychisch problematische manier ontwikkelen. Maar op zich is natuurlijk klimaatangst geen psychische problematiek. Het is eigenlijk een gezonde reactie op een ongezonde situatie. Mm-hmm. En dat bracht mij ook op de gedachte, het is eigenlijk vreemd dat de psychologie al lang met deze thematiek bezig is. Je hebt ook specialistische richtingen, ecopsychologie, klimaatpsychologie. En er worden behandelmethodes ontwikkeld. Maar eigenlijk gaat het om levensvragen, gezonde levensvragen, waar mensen al in een eerder stadium over in gesprek zouden moeten kunnen, zodat ze niet op die klinische manier een depressie Maar als je bij de psycholoog komt, dan zeg je, het zit eigenlijk niet goed in je hoofd van de cliënt. Daar moeten we aan werken. En nu zeg je, maar het is een reëel probleem, dus je moet je er op de een of andere manier tot verhouden? Ja, ik denk dat veel psychologen dat ook zo zien, hoor. Ik wil niet een heel zwart-wit plaatje schetsen van je gaat naar de psycholoog als het echt een pathologische reactie is, en je gaat naar een geestelijk verzorger als het een gezonde reactie is. Dat grensgebied is diffuser. Maar ik denk wel dat geestelijk verzorgers die bij uitstek opgeleid zijn om mensen te begeleiden in levensvragen zich hierop ook moeten richten en in samenwerking met psychologen passende zorg moeten kunnen aanbieden. Ja. Is dat eigenlijk een nieuw fenomeen, dat wereldproblematiek zeg maar zijn neerslag heeft op het gemoed en de stress en de angst van individuen? Of hebben we dat in de geschiedenis ook gezien? Ik denk dat dat in de geschiedenis ook aanwezig is geweest. Altijd er is. Ik moet bijvoorbeeld denken aan angst voor de bom in de jaren na de Tweede Wereldoorlog, of tijdens de Koude Oorlog. Precies. Werd daar toen op dezelfde manier geestelijke verzorging voor gegeven? Nou, een van de zaken, denk ik, waarom geestelijke verzorging ook op het gebied van klimaatverandering nog zo weinig actief is, is omdat het toch wel een vakgebied is dat erg gericht is op de 1-op-1 relatie. Bijvoorbeeld in ziekenhuizen, in zorginstellingen, in de gevangenis, wat ik net noemde. En ik vind eigenlijk dat geestelijke verzorging die maatschappelijke rol, zoals psychologen dat wel doen, of psychiaters, denk aan een psychiater als Dirk de Wachter, dat zijn zorgverleners die echt nadrukkelijk ook een maatschappelijk geluid laten horen. En ik vind dat geestelijk verzorgers zich daar ook sterker in zouden mogen profileren. Oké, want hoe ziet dat er dan uit? Hoe ziet de opleiding voor een geestelijk verzorger die zich met klimaatstress bezighoudt eruit ten opzichte van andere opleidingen? Ja, het is eigenlijk de gewone opleiding tot geestelijk verzorger. We hebben een masterspecialisatie van 1 jaar die opleidt tot geestelijk verzorger. Daarbinnen kunnen studenten verschillende routes kiezen. Onder andere voor boeddhistisch geestelijk verzorger of islamitisch geestelijk verzorger. En als nieuwe route is daar nu bijgekomen geestelijke zorg en planetaire gezondheid. En dat betekent dat studenten een aantal basisvakken krijgen die al onze studenten geestelijke verzorging krijgen, maar daarbinnen ook keuzemogelijkheden hebben. Ze doen een keuzevak op het gebied van ecologische transformatie. Ze kunnen hun stage op dat gebied toespitsen. Mm-hmm. Ze kunnen hun scriptie over een onderwerp doen dat daarmee verband houdt. Dus ze kunnen eigenlijk binnen de gewone opleiding tot geestelijk verzorger een specialisatie in deze richting doen die hun beter toerust om mensen op dit gebied bij te staan. Maar toch, u zegt, eigenlijk zijn de angsten of de depressieve gevoelens bij mensen zijn reacties op reële problemen. Ja. Hoe kunt u ze dan verhelpen? Want u kunt niet met die opleiding de klimaatverandering aanpakken. Nee, was dat maar waar. Nee, dat kunnen we niet. Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is dat mensen dit soort zorgen kunnen delen. En dat we dus ook proberen te voorkomen dat het tot een echte depressie komt. Maar hoe uitzicht dat concreet? Moet je je op andere dingen richten? Moet je je ontzettend gaan inspannen voor het klimaat? Of moet je juist totaal stoppen met nieuws consumeren bijvoorbeeld? Wat is de weg? Dat zal voor verschillende mensen ook verschillend zijn. Ik denk dat een van de dingen die voor iedereen geldt is het kunnen delen met anderen. Ook samen met anderen kijken wat is er mogelijk in jouw situatie. Niet iedereen kiest voor activisme. Voor sommigen zal dat wel een weg zijn, voor anderen niet. Maar ik denk dat het voor iedereen belangrijk is dat je wel met anderen samen kunt bekijken wat past bij mij, wat is mogelijk in mijn situatie en hoe kan ik voorkomen dat ik me puur laat verlammen door alles wat er op me afkomt. Hoe kan ik voorkomen dat ik in een situatie kom dat me alleen maar apathisch en angstig maakt? Hè, dat ik het gevoel heb dat er echt niets meer mogelijk is. Dat zijn heel veel vragen. Heeft u daar ook zelf gedachten over mogelijke antwoorden? Ik denk dat de antwoorden verschillend zijn. Het gaat mij ook niet om dat een geestelijk verzorger het antwoord aan mensen zou moeten geven. Het gaat er mij om dat geestelijk verzorgers mensen begeleiden en voor zichzelf nagaan wat is voor mij in deze situatie een passende manier van omgaan daarmee. Daarnaast denk ik wel dat geestelijk verzorgers, en dat bedoel ik ook met die maatschappelijke rol, met mensen in gesprek kunnen gaan over mens- en wereldbeelden die ten grondslag liggen aan, om het zo maar te zeggen, hoe wij de aarde bewonen. En dat geestelijk verzorgers ook daarin het gesprek kan openen om te kijken of ook in dat opzicht er problematische manieren zijn die waarin mensen klem komen te zitten. En op welke manier vindt u dat dan dat maatschappelijke gesprek geopend moet worden door geestelijke verzorgers? Ik denk dat geestelijke verzorgers nadrukkelijker een geluid in het publieke debat kunnen laten horen. Ik noemde net al Dirk de Wachter, die zich echt uitspreekt over sommige problematiek hoort niet in de psychotherapie, hoort niet in de psychiatrie thuis, maar hoort thuis dat in de samenleving weer meer ruimte is voor het gesprek over levensvragen. Ja. Nou, ik denk dat geestelijk verzorgers daarbij uitstek een rol in kunnen spelen. En wat zou uw oproep dan zijn als het aankomt op klimaatdepressies? Ik denk dat we dat gesprek echt met elkaar moeten aangaan over wat vinden wij goed leven en goed samenleven. We leven in een samenleving die heel erg gedomineerd wordt door economische keuzes, waar telkens weer economische groei voorrang krijgt boven wat in het ecologisch belang is. En daar zitten fundamentele mens- en wereldbeelden liggen aan ten grondslag. En daar moeten we over met elkaar in gesprek in onze samenleving. Ik vind dat ook bij uitstek bij een democratie hoort. Dat we ook op dat hele diepe niveau van wat is goed leven en goed samenleven het gesprek met elkaar voeren. Ja. En dat daar in de publieke ruimte mogelijkheden voor gecreëerd worden. Is het risico niet dat als u dat heel fanatiek gaat doen met ook straks uw mede geestelijke verzorgers in deze richting, dat je dan ook heel veel mensen met hun neus op de feiten drukt en dat u eigenlijk alleen maar meer klimaatdepressies op die manier creëert? Ik denk niet dat met de neus op de feiten gedrukt worden het grote probleem is. Er stond laatst een heel mooi artikel in Trouw, geloof ik, van een studente die een scriptie over deze thematiek heeft geschreven, de klimaatangst bij jongeren. Mm-hmm. En zij signaleerde niet als het probleem dat de feiten schokkend zijn en angst veroorzaken. Zij signaleerde als probleem dat ze daarover niet een serieus gesprek kon voeren. Dat als ze dat probeerde, dat het vaak werd afgeschermd, dat het sussend werd gedaan. Maar door wie dan? Want op bijvoorbeeld universiteiten? Door ouders. Okay. Door die niet willen dat hun kinderen bezorgd zijn. Dat kan ik me ook voorstellen. Mm-hmm. Maar juist door het gesprek er niet over te openen, nemen de zorgen alleen maar toe. En wordt bovendien het steeds moeilijker om dat nog te delen met anderen. Ja. Ik denk dat de sussende geluiden vanuit de omgeving, soms met de beste bedoelingen, veel problematischer zijn dan de reële informatie. Daarnaast denk ik dat we met die reële informatie iets moeten doen. Alleen maar de feiten kan inderdaad overweldigend en verlammend zijn. We zullen het gesprek met elkaar moeten voeren over hoe we daarmee omgaan, wat we kunnen in deze situatie. Het is wel lastig, want er zijn natuurlijk ook heel vaak toekomstvoorspellingen. En ik kan me ook voorstellen dat veel jonge mensen altijd van het meest gitzwarte scenario uitgaan. Dus dat er zo nu al iemand zegt van ja, het is niet per se gezegd dat we er met z'n allen aangaan. Dat kan toch ook wel helpen? ik denk dat we met elkaar moeten voorkomen dat we er met z'n allen aan gaan. Maar dan zullen we wel iets moeten doen. Hè? En het alleen maar overlaten aan de ecomodernisten die geloven dat het met technische oplossingen allemaal wel mee zal vallen, is denk ik niet de oplossing voor deze jongeren. Vanaf wanneer kunnen studenten aan hun nieuwe opleiding beginnen? Vanaf september. Oh. Nou, eigenlijk loopt de pilot al. We lopen nu met een pilot. En dan kan het dus vanaf september voor het echt. Dank voor dit gesprek, Hans Alma, hoogleraar geestelijke zorg aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En tot zover, dit is de dag. Ik wens u een mooie avond. Goed weekend. Dag. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.